ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam